ağlıyor gibi. Her damla aşkımızı bağlıyor gibi. Dünya gözlerinde ağlıyor gibi. Her damla aşkımıza bir dua gibi. Kaderim bile seni benden çok sevdi sevdi. Derdinde mutluluk var, aşk seni bana verdi. Yarınlar bak ufukta, aşkımıza gel gel diyor. Kucak açmış hep ümitler, bizi bekliyor. Bitti artık ıstırabım, gönlüm buldu mutluluğu. Bir dünya ki benim dünyam, aşk dolu senle dolu. Bitti artık ıstırabım, gönlüm buldu mutluluğu. Bir dünya ki benim dünyam, aşk dolu senle dolu. Uzaklardan sensiz ölecektim, inan kahrımdan. Bir söz bekle dedi çok uzaklardan. Beklemek çok hüzünlü, sessiz bir şarkı gibi. Çek derdim ıstırabı, aşkımı hep yıllardan. Sen hep o sevgilisin, sen hep o beklenensin. Sen benim dertlerimin en güzelisin. Artık ıstırabım, gönlüm buldu mutluluğu. Bir dünya ki benim dünyam, aşk dolu senle dolu. Bitti artık ıstırabım, gönlüm buldu.